Jeg elsker de grønne lunde med tonerne smukkende fald. Jeg elsker de blanke sunde med sejlernes tusindtal. Jeg elsker hver dal, hver banke med kornets bølgende flod. Hvor flit siger hen og sanke af arbejdets gyldne frod. Jeg elsker de brede sletter i sollyse sommerpar. I vinterens stjernenætter af snetæppets juledrag. Mig fryder din ros, din ære, mig kluger din sorg, dit sav. Hver glans, hver plet vil jeg bære, som falder på Danmarks navn. Ti du er mig fader og moder, så synges fra strand til strand. Langt mere end søster og broder, ti du er mit fædreland. Forstummet hver røst i skoven, og falmet hver gylden fro. Faldt nat over mark og våben, jeg fandt det dog lige smukt. Om alle de drømme briste, du har fra din ungdom drøm. Om trængsel og nød du friste, jeg elsker dig dobbelt øm. Men ind er der sang i skoven, og et bølger det røde flag. Ind er der en Gud for